En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I lørdags holdt Nørrebro Pride åbningsfest i anledning af årets Pride. Men det var ikke alle, der var velkomne. We are not the problem. White supremacy is the problem. Organisationen blev startet i 2018 som en modreaktion på den officielle Pride, som de anklager for at være blevet et kæmpestort kapitalistisk mekka. Nørrebro Pride annoncerede deres fest på Instagram, og her skrev de, at hvide og eller heteroseksuelle ville blive nægtet adgang, hvis de dukkede op. Men hvad er logikken i at afvise mennesker på baggrund af hudfarve og seksualitet, når man kæmper mod racisme og sexisme? Det vil vi selvfølgelig gerne have talt med Nørrebro Pride om, men de er ikke vendt tilbage. Til gengæld har jeg i dag besøg af Copenhagen Prides forperson, Lars Henriksen. Han har i flere medier sagt, at Nørrebro Prides tilgang er glimrende og super positiv. Hvordan kan manden, der om nogen kæmper for mangfoldighed og inklusion, være cool med forskelsbehandling? Velkommen i Pilestræde. Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride. Velkommen i Pilestræde. Tusind tak. Nørrebro Pride holdt åbningsfest i lørdags. Var du inviteret? Nej, det var jeg ikke. Ved du, om de havde en fed fest? Det ved jeg faktisk heller ikke. Det håber jeg. Forud for festen, der skrev Nørrebro Pride sådan her på Instagram, at hvide og eller heteroseksuelle vil blive nægtet adgang. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det er en formulering, vi nok næppe ville have brugt på samme måde. Det er heller ikke et arrangement, jeg tror, vi ville have lavet i udgangspunktet, fordi vi jo er en stor mainstream festival, som laver arrangementer for LGBTI plus miljøet ret bredt, men også for allierede, og som på en eller anden måde prøver at hænge en regnbue op over hele byen, men også over hele miljøet. Og derfor så er vores arrangementer som udgangspunkt nogen, som alle er inviteret til. Men det betyder ikke, at jeg ikke godt kan forstå, hvorfor at man i nogle grupper kan have behov for at lave nogle arrangementer, som er for sig selv. Jeg tror, jeg ville have formuleret det som et positivt tilvalg, snarere end et negativt fravalg af nogle grupper. For eksempel har vi i den World Pride, der kører lige nu, lavet et område for unge mellem 13 og 18 år, hvor voksne ikke har adgang. Og det er jo for at skabe et sikkert og trygt rum til unge og dele erfaring med andre unge og tale med nogen, der ligesom er på ens eget sted i livet osv. Og det synes jeg giver rigtig god mening på baggrund af den store festival, hvor alle er med, så skabe de her trygge rum. Og for mig er den fest, der har været holdt i Nørrebro Pride, og det er jo uden, at jeg har noget som helst med Nørrebro Pride at gøre, så jeg ved jo ikke, hvad der foregår ind i deres hoveder. Men der er det et udtryk for netop det her med at skabe et trygt rum for nogen, der måske ikke i vores arrangement eller i deres dagligdag føler sig så trygge som flertallet. Grunden til, at jeg har dig i studiet, er selvfølgelig også, fordi du har ikke sådan taget afstand fra det her. Mm-hmm. Og det tror jeg, der er mange medier, som har undret sig over. Ja. Så lad mig spørge dig, Lars. På trods af, at du ikke er en del af Nørrebro Pride, du er jo trods alt forperson for Copenhagen Pride. Er det ok, at Nørrebro Pride nægter adgang til hvide og eller heteroseksuelle mennesker? Jeg synes, det beror fuldstændig på omstændighederne, fordi hvis man laver arrangementer i det offentlige rum, så er det selvfølgelig ikke gangbart, at man begynder at udelukke nogen fra at bevæge sig rundt i samfundet. Men jeg synes, når man holder en privat fest, så synes jeg egentlig, at man har retten på sin side til at bestemme gæstelisten. Sådan er det også, når jeg inviterer gæster i mit eget hjem, så er det også mig, der bestemmer, hvem der er inviteret. Det er der ikke nogen, der kan stille krav til som sådan. Det er den ene betragtning. Den anden betragtning er, at jeg kan godt forstå behovet hos nogle grupper for at mødes med nogen, som man har et fællesskab med. Jeg kan godt forstå, at man sommetider som en minoritet i minoritet, når en minoritet i forhold til majoriteten også, ja. Kan føle sig utryg i nogle situationer. Og jeg ved også, at jeg for mit eget vedkommende samtidig synes, det er virkelig, virkelig rart at være sammen med ene bøsser, fordi vi på en eller anden måde deler et erfaringsgrundlag, at der er en masse ting, man ikke behøver at forklare i udgangspunktet, fordi vi er fælles om det. Ja. Og jeg tænker, at det er det samme i en fest som den her. Så det er okay at invitere en bestemt gruppe, men det er jo faktisk ikke det, Nørrebro Pride gør. De afviser jo bestemte grupper. De afviser folk, der er hvide. De afviser folk, der er heteroseksuelle. Det er vel noget andet end at invitere. Og det er også derfor, jeg siger, altså vi arbejder med positiv tilvalg i Copenhagen Pride. Det er sådan, vi formulerer os om ting. We need to fight for inclusion. When Copenhagen 2021 hosts World Pride, it will be your pride. Where everybody's welcome. Det er måske også det, som nogen reagerer på i det her, at det er det retoriske greb, man har brugt, og det spærrer måske i virkeligheden for det større budskab. Du siger til TV2 sådan her, når man laver en fest, så har man også lov til at invitere de folk, man har lyst til. Det gør jeg også til min fødselsdag. Mm. Når du laver fødselsdagsinvitationer, Lars, skriver du så også, hvilke hudfarver og seksualiteter, der ikke er velkomne til din fødselsdag? Jeg vil sige det på den måde, jeg har været til rigtig, rigtig mange fester i mit liv, hvor der kun var hvide mennesker, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo ikke, fordi jeg tror, at sorte eller racialiserede mennesker på den måde har været fravalgt, men der er rigtig, rigtig mange situationer i vores samfund, hvor man som racialiseret ville være alene eller en stærk minoritet. Og derfor kan jeg godt forstå behovet for en gang mellem at føle sig som en del af flertallet, lige så vel som jeg beskrev det med bøsser før. Ikke? Og det behov er så vigtigt, at det er okay at sætte negative adgangskrav op. Jeg vil gerne fastholde, hvad jeg sagde, at det vil vi ikke have gjort. Vi arbejder med det positive tilvalg. Synes du, det er forkert, at Nørrebro Pride afviser folk, der er hvide og heteroseksuelle? Jeg synes ikke, det er forkert, at Nørrebro Pride inviterer en bestemt gruppe til et safer space. Det synes jeg faktisk er en sommetider kan den være er en rigtig på, god idé. Men synes du, det er okay, at de afviser hvide og heteroseksuelle? Ja, man kan ikke lave det safer space, altså hvis man så bryder det ned ved at lade en hel masse andre komme ind. Og på den måde er det jo fint at disclaime eventet inden og sige, du behøver slet ikke gå hjemmefra, fordi det her er for en bestemt gruppe. Ligesom vi jo også fortæller, at vi har lavet et arrangement for unge. Så for at lave et safe space, altså et trygt rum for folk af en særlig her seksualitet eller kønsopfattelse, jeg er så bange for at sige noget forkert, for man kommer hurtigt til at bruge et forkert ord. Vi laver alle sammen fejl hele tiden, det skal man præcis. Bare... Men i hvert fald for at lave et safe space for en bestemt gruppe mennesker, så er det okay at diskriminere. Det er jo det, man gør. Jeg synes, man positivt fordeler nogle goder her. Altså, jeg synes, man måske laver sådan positiv kvittering i stedet for at sige, her sørger vi for, at der er nogen, der ofte føler sig som minoritet, ja. Der får lov til at være majoriteten. Og det synes jeg ikke nødvendigvis er diskrimination, at man inviterer dem, som festen er for, eller arrangementet er for. Okay, så længe det er en minoritet. Ja. Så hvis det er hvide mennesker, så må de ikke gøre det. Jamen, man må ikke lave, altså hvide mennesker må ikke lave en fest, hvor de siger, ingen adgang for sorte mennesker. Jeg synes, der er et minoritets- og majoritetsspørgsmål i det her også, ja. Som gør sig gældende. Og der er en historik, som man har med sig, som gør, at man skal være opmærksom på, hvordan det er, man agerer. Ja. Og derfor så synes jeg, at man skal være opmærksom på, hvilke konsekvenser det har, det man gør. Ja. Men jeg synes jo ikke, jeg synes ikke, det har nogen som helst negativ konsekvens på mig som hvid mand, at jeg ikke er inviteret til den fest, fordi der er så meget andet for mig, som jeg vil gå til, uden overhovedet at skele til noget som helst. Og så er der én enkelt ting, som bliver lavet for en særlig gruppe. Det altså, jeg synes faktisk, det er at afspore debatten en lille smule. Hvis jeg må være ærlig, så er jeg faktisk lidt skuffet. Jeg er lidt skuffet over, at du ikke klart og tydeligt, da medierne kontakter dig om det her, tager afstand, siger, prøv at høre, selvfølgelig er det forkert at afvise folk på baggrund af deres hudfarve eller deres seksualitet. Det er fuldstændig uden for skiven. Copenhagen Pride, det står der jo i jeres værdisæt, kæmper imod diskrimination. Så min nysgerrighed her ligger på, hvordan du kan, hvad skal man sige, forsvare Nørrebro Prides adgangskrav. For det første vil jeg gerne indlede med at sige, at min frustration over, at samtalen handler om alt muligt andet end det, der foregår i World Pride, handler ikke om Nørrebro Pride. Mm. Det er ikke deres skyld, at journalisterne løber efter det her, i stedet for at interessere sig for, at vi har ekstremt mange udenlandske aktivister med vanvittige historier i København lige nu, hvis historier, det ville være, synes jeg, langt mere interessant at få formidlet. Og når jeg ikke tager afstand fra det her direkte, så er det for det første, fordi jeg har ikke siddet i deres samtaler og ved, hvad det er for nogle bevæggrunde, de har. Dem vil jeg gerne kende, inden jeg tager direkte afstand fra noget. Det er den ene ting. Den anden ting er, at for mig er det her ikke et diskriminationsspørgsmål. Det er et spørgsmål om positivt at fordele og forfordele nogen. Altså at sørge for at lave det der trygge rum for racialiserede mennesker. For kvinder. Ja. Eller for unge. Mm-hmm. Eller for en anden gruppe. Ikke? Det synes jeg faktisk er ret positivt. Og det synes jeg er positivt, fordi det er mennesker, som siger, at samtidig kan det være utrygt for dem at være i den store sammenhæng. Og det der med at føle sig diskrimineret på den baggrund, det synes jeg måske er lidt langt ude, som majoritet i et samfund, hvor man har alle muligheder. Ja, du var nemlig inde på det med majoritet og minoritet tidligere. Det spiller en stor rolle i, hvordan vi anskuer, hvad skal man sige, om folk bliver diskrimineret eller ej. På trods af det, så skriver I jeres eget værdisæt om diskrimination, som jo I er imod som organisation. Vi betragter det ingenlunde som en formildende omstændighed, at udøverne selv måtte tilhøre en minoritetsgruppe. Ja, det vil sige, at homofobi er også homofobi, hvis det er bøsser, der begår det. Altså, det er ikke sådan, at fordi man påberåber sig, jamen, jeg er selv LGBT-person, så er man ligesom sådan home safe. Det er heller ikke sådan, at jeg mener, at man, hvis man er racegjort, at så kan man ikke være racist. Det tror jeg, mener jeg sådan set også, man kan. Men udgangspunktet er, at jeg ser intet racistisk i at lave et arrangement, hvor man disclaimer og siger, det her arrangement for den her gruppe, det kan være for kvinder, det kan være for unge, det kan være for raskjorte eller noget andet. Det kan simpelthen ikke se, så længe der er andre muligheder for andre mennesker, og at man i øvrigt laver det i et privat regi. Men når adgangskravet er baseret på hudfarve, hvordan kan det så være andet end racistisk? Altså nu mener jeg det helt neutralt ord, racistisk. Det er jo behandling alt efter hudfarve, når man siger, hvide mennesker er ikke velkomne. Men hvordan er det ikke racisme? Jeg vil bare helt vildt gerne spørge, hvad man tænker sig, at hvide mennesker skulle have bestilt i det rum, hvor racialiserede mennesker mødes for at dele deres erfaringer. Okay. Hvad er det, jeg kan bidrage med i det rum, som hvid, andet end en forstyrrelse af debatten og samværet? Og så kan vi mødes på et andet tidspunkt, når jeg oplever Safer Spaces som et sted, hvor man kan lade sit batteri op som minoritet, eller som en, der oplever diskrimination, og så gå ud i verden igen og sige, fordi jeg nu har et community, fordi jeg har delt det her med andre, som har den samme erfaring som mig selv, så står jeg lidt stærkere i verden. Og der vil jeg kun som hvid være en forstyrrelse for den proces, der er lagt op til i det rum. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor nogen kan føle sig pikeret over. Er der overhovedet behov for det arrangement? Jeg mener, jeg tænkte World Pride og Copenhagen Pride, som du står for, er det ikke bare sådan et stort safe space? Er der behov for at lave sådan nogle små grupper, hvor vi afviser folk med hudfarve og seksualitet? Kunne man ikke bare sige, men det her sker jo en sætning af, at der er World Pride i København. Det er jo et stort safe space. Det er jo i hvert fald det, vi bestræber os på i Copenhagen Pride, og inviterer alle ind og prøver at skabe det her rum, hvor alle kan være. Men Nørrebro Pride er for mig også et symptom på, at det lykkes vi ikke altid med. Og at der er nogen, som giver ud, som gennem Nørrebro Pride fortæller os, at de aktiviteter, vi laver, er ikke tilstrækkelige til, at de føler sig trygge hos os. Det er jeg selvfølgelig Hvordan super ærgerlig det? Over. Det er super ærgerlig over. Men til gengæld, så synes jeg, det er vildt konstruktivt, at i stedet for bare at stå og brokke sig og skælde ud på os, så siger man, vi laver noget, hvor vi føler os trygge. Mm-hmm. Vi laver vores alternativ. Det, vi mangler hos jer, det laver vi selv. Mm-hmm. Altså, det synes jeg er en super konstruktiv tilgang til det, og det vil jeg faktisk ikke rigtig kritisere. Nej, du har faktisk sagt, at der er også behov for sådan nogle separatistiske rum, ja, det som, er der, som du kalder dem. Og igen her, der vil jeg gerne have dig til at forklare så, hvad det store projekt er. Du siger til Berlingske, at Copenhagen Pride og Nørrebro Pride, det er jo selvfølgelig ikke det samme, men selvom vi går af forskellige veje, så går vi mod det samme mål. Hvad er det fælles mål? Altså, Copenhagen Prides mål er en verden, hvor enhver kan leve frit og leve og elske frit og i tryghed. Og det har jeg faktisk oplevet, at de gange, det lykkedes mig at stå og tale med nogen fra Nørrebro Pride i en radioudsendelse som den her blandt andet, at så har der egentlig været en ret stor overensstemmelse imellem, hvad det var, vi gerne ville opnå, men at vi havde måske forskellige redskaber til at nå dertil, forskellige veje at gå, og vi går også sådan helt fysisk i parade, to forskellige ruter. Ja, ja. Men målet derude om et samfund uden fobi og diskrimination osv., det er derude, men jeg tror samtidig, så bliver man nødt til også, altså det har vi i hvert fald oplevet også som LGBT-samfund, at hvis vi kigger sådan historisk på det, så i de første mange år af LGBTI-kampen, der handlede det lige så meget om at skabe en social ramme og så om os selv, og finde ud af, at vi ikke var de eneste i verden, præcis, og mødes med ligesindede osv., og tænke, hvis verden er hård, så er der dog noget at falde tilbage på. Og det var jo også en slags safer spaces, man skabte der. Og derfor kan jeg sagtens relatere til, at man også som rasgjort i et land, hvor vi overvejende er hvide mennesker, kan samtidig føle sig meget alene, og dermed har brug for at være sammen med nogen med fælles erfaringer med en selv. Og for dem, der ikke lige har fulgt med, hvad det nu racegjort betyder? Jamen, racegjort betyder, at man bliver tillagt en race. Altså, fordi hele racespørgsmålet, det her med at sige hvide og sorte og asiater osv., er jo en fuldstændig absurditet, fordi hvis man går ind og kigger på vores sammenhæng, så er vi sådan set ens. Det er pigment i huden, der adskiller os. Så der findes sådan set ikke menneskelige racer. Mm. Og derfor så, det at blive omtalt som en race, er at blive racegjort. Altså det, at man bliver tillagt noget. Hvis man er hvid, for eksempel. Jamen, det er jo også en racegjorthed, fordi racer findes sådan set ikke. Så Nørrebro, de racegør hvide, når de skriver, at hvide ikke er velkomne. Jeg vil sige, det er primært brune og eller ikke hvide mennesker, som bliver udsat for racegjorthed. Her har vi eksempel på noget andet. Her har vi eksempel på, at det er hvide, der bliver racegjort. Nej, det synes jeg faktisk ikke, man har. Jeg synes, det man har, det er, at racegjorte mennesker mødes i en setting, hvor de siger, nu vil vi gerne have lov til at være sammen i et erfaringsfællesskab, og at vi ikke har brug for, at nogen, som ikke har vores erfaringer, forholder sig til os, eller blander sig i det, eller har en mening om os, men vi vil gerne have lov til at ligesom sænke skuldrene og være sammen alene. Sidste gang, lad mig lige vende tilbage til jeres værdisæt, Lars Henriksen, altså Copenhagen Prides. I skriver sådan her, vi arbejder på at sikre inklusion på tværs af seksualitet, køn, kønsidentitet, etnicitet, religiøsitet, funktionalitet osv. Altså inklusion mellem alle mennesker. Det her behov for safe spaces, som du siger, det siger du helt legitimt. Kan du selv se, at der måske er nogle gnidninger i forhold til på den ene side at have de her tanker om mangfoldighed og inklusion, og vi skal alle sammen ligesom kunne være sammen, og så samtidig det her behov for at lave safe spaces, hvor man har adgangskrav, hvor man nægter folk adgang, der har en anden hudfarvelig seksualitet end en selv. Hvad er inklusion, og hvad er safe spaces? Fordi jeg kan nogle gange godt blive forvirret selv. Jamen, jeg vil sige det på den måde, at jeg kan godt forstå, og nu tillægger jeg igen nogle mennesker nogle ting, ikke? Fordi jeg kan godt forstå, hvis man som et menneske, som ikke har oplevet synderlig diskrimination, eller at man er en del af en minoritet, har svært ved at forstå behovet for, at der samtidig tages særlig hensyn til nogen. Når vi taler om inklusion, så betyder det ikke, at vi ønsker at udviske alle forskelle, men at vi ønsker at lave en deltagelsesmulighed, hvor alle på trods af deres forskelle kan være med. Det betyder jo, at vi for eksempel også har særlige tiltag for folk, der sidder i kørestol eller andre ting. Altså, at vi anerkender den forskel, der er på folk, men forsøger at i vores planlægning og vores arrangementer at sænke tærsklen, så alle kan være med. Og en gang imellem, så er det bedre gjort i udgangspunktet ved, at man sætter den der gruppe sammen og taler om deres behov og siger, hvad er det så, vi har behov for, hvis vi skal kunne deltage? Mm. Og så kan vi forsøge at tilpasse det. Mm. Det handler om at tage hensyn til alles forskel. Lars Henriksen, du har jo talt om det her emne non-stop, i hvert fald det sidste døgns tid. Alle medierne tager den her sag op, det gør vi også. Du er lidt irriteret over det. Det er som en sten i skoen på dig, fordi i virkeligheden vil du hellere tale om World Pride 2021, som Danmark jo afholder en kæmpestor international begivenhed. Medierne har deres fokus et forkert sted, synes du. Hvad er den bedste historie? Hvad er det for en historie, vi overser ved World Pride 2021, som vi burde have taget op? Altså, jeg synes, vi bliver sådan lidt, kan man sige, dansk navlepillende i det her. Vi har aktivister fra over 70 lande i Danmark lige nu for at tale LGBTI-rettigheder og inklusion. Folk, som udsættes for voldsom diskrimination hver eneste dag, hvis liv er i fare, som bliver slået og overfaldet og nægtet almindelige borgerrettigheder osv. Og den historie, synes jeg, man skylder i højere grad at sætte fokus på, snarere end at der har været holdt en lille fest, som nogen af en eller anden grund synes, de gerne vil have været med til lige pludselig, selvom de, altså jeg synes, det er at hisse sig voldsomt op over noget, som ikke har skadet nogen som helst. Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibier Holgersen, Niklas Larsen, Laura Nørkjær Seligman, Mads Emil Aagaard og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. Rigtig god weekend.